Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Şuara suresinden okuyacağız. 227 ayet bugünlük yeter. Şuara şairler demektir. Arapçada şairler. Şuara suresi kısa ayetlerden oluşuyor. Çok uzun değil. Bugün bitireceğiz inşallah. Allah Arap toplumundaki şairlerin Allah'tan inen Kur'an ayetlerine karşı suçlamaları olan işte şiir gibi şiir söylüyor, Muhammed şiir okuyor, biz ondan daha iyi yok, daha iyi şeyler söyleriz ifadelerinin karşılığında çok anlamlı bir şekilde Allah Şuara suresini gönderiyor. Sanki onlara bir meydan okuyuş var ve onları da yaptıkları işten dolayı kınıyor. İnsanları yanlış yola sürüklemelerinden ve insanların kafalarını karıştırmalarından dolayı kullandıkları semboller, kullandıkları imgeler, kullandıkları şiirsel anlatımlarla insanları saptırdıklarından dolayı kınıyor. Ve Allah adeta nazire yaparcasına onlara, meydan okurcasına o kadar güzel sembolize ediyor ki olayları dilde anlatırken. İşte sanki şöyle der gibi, alın bakalım bir anlatım nasıl sembolize edilirmiş, nasıl simgelerle şiirsel olarak anlatılırmış, nasıl çok güzel, mükemmel bir şekilde size olaylar tanıtılırmış dercesine Şuara suresinde hem şairleri kınıyor hem de mükemmel bir üslupla şairlerin ortaya koyduğu anlatım tarzından daha mükemmelini Şuara suresinde gündeme getiriyor. Tabii biz mealden okuyacağımız için belki o tadı Arapçasından, Arapça bilenlerden, o günün Arap halkının anladığı tarzda bir anlatımda anlamayacağız belki. O lezzeti, o tadı tatmayacağız belki ama şunu bilin ki Allah Şuara suresiyle mükemmel bir sembol mantığını oluşturuyor ve insanlara, o günün insanlarına bu işin nasıl yapıldığını, nasıl yapılması gerektiğini de göstermiş oluyor. Şuara suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tâsîn mîm. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendine kıyacaksın. Biz dilesek onların üzerine gökten bir mucize indiririz de ona boyunları eğilip kalır. Kendilerine o çok esirgeyici Allah'tan hiçbir yeni öğüt gelmez mi ki ondan yüz çevirmesinler? Üstelik ona yalandır dediler. Fakat alay edip durdukları şeylerin haberleri yakında onlara gelecektir. Yeryüzüne bakmazlar mı? Orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik. Şüphesiz bunlarda Allah'ın kudretine bir nişane vardır. Ama çoğu iman etmezler. Şüphe yok ki Rabbin mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Hani Rabbin Musa'ya, o zalimler güruhuna, Firavun'un kavmine git, hala başlarına gelecekten sakınmayacaklar mı onlar diye seslenmişti. Musa şöyle dedi, Rabbim doğrusu beni yalancılıkla suçlamalarından korkuyorum. Bu durumda içim daralır, dilim dönmez. Onun için Harun'a da elçilik ver. Onların bana ısrar ettikleri bir suçla var. Bundan ötürü beni öldürmelerinden korkuyorum. Allah buyurdu, hayır seni asla öldüremezler. İkiniz mucizelerimize gidin. Şüphesiz ki biz sizinle beraberiz. Her şeyi işitmekteyiz. Haydi Firavun'a gidip deyin ki, gerçekten biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Kendisine Allah'ın emri tebliğ edilince Firavun dedi ki, biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının birçok yıllarını aramızda geçirmedin mi? Sonunda o yaptığın kötü iş de yaptın. Sen nankörün birisin Musa. Ben de o işi o anda sonunun ne olacağını bilmeyerek yaptım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. O nimet diye başıma kalktığın ise aslında İsrailoğullarını kendine kul kıl etmendir. Firavun şöyle dedi. Alemlerin Rabbi dediğin nedir? Musa cevap verdi. Eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kişiler olsanız itiraf edersiniz ki o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Firavun etrafında bulunanlara işitiyor musunuz dedi. Musa dedi ki, o sizin de Rabbiniz. Daha önceki atalarınızın da Rabbi. Firavun, size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir. Musa devamlı şunu söyledi. Şayet aklınızı kullansanız anlarsınız ki o doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir. Firavun, benden başkasını tanrı edinirsen andolsun ki seni zindanlıklardan ederim dedi. Sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı dedi. Firavun, doğru söyleyenlerden isen haydi getir onu diye karşılık verdi.

kendi dinlerinin kökeni saydıkları ve Kabe'yi Hazreti İbrahim'in yaptığına inandıkları, kendilerine İbrahim'in dininden geldiklerini ifade ettiklerini hep biliyoruz. Musa ise Firavun'la mücadele etmiş ve Firavun'un Mısır'da ne kadar güçlü olduğunu o insanlar biliyordu. Kaza, Nemrud'un ne kadar güçlü olduklarını biliyorlardı. Allah hepsinden örnekler vererek onlara bir ders verdi, açıklamalar getirdi. Bu açıklamaların özü, dikkat ediyorsanız bütün peygamberlerin ortaya koydukları esaslarda toplumlar ikiye ayrılmış, bir sınıf yaratılmış. Sınıfta güçlüler var, egemenler var, bir de köleleştirilmiş, ezilmiş, hakları elinden alınmışlar var. Firavun da böyle, Nemrut da böyle, Lut kavminde böyle, Semud kavminde böyle, Hud kavminde böyle, Şuayb'in yaşadığı yerde böyle ve Arabistan'da böyle. Resulullah geldiği zaman orada da egemen topluluk var, aşiretler var ve bu aşiretler sınıf yaratmış. Bu sınıf yarattıkları sınıf ile beraber insanların haklarını çalıyorlar, istedikleri gibi zulmediyorlar. Toplumların ortak özelliği olan insanları ayırmak, Allah'ın eşit yarattığı insanları ayırarak, çeşitli nedenlerle güçlülük kazanmış, çeşitli nedenlerle üstünlük kazanmış insanların, diğer insanlardan bir kısmını kendilerine köle kılmasının getirdiği haksızlıklar, getirdiği sorunlar Allah'ın ayetlerinde sürekli dile getiriliyor. Allah'ın gönderdiği dini insanlara ulaştıran bütün peygamberler, bütün rasuller bu ortak noktadan harekete geçerek, kiminin insanlar üzerinde kendi yasalarını uygulayarak, kendi kurallarını uygulayarak, kendi yarattıkları sınıf farkını uygulayarak tanrılık yapmasını, üstünlük taslamasını, kendini ilah yerine koymasını, kiminin de kendilerine bazı tanrılar üreterek, o tanrılarının gölgesine sığınarak, yine insanlara onlar adına zulmetmesini anlatıyor. Yani bütün ayetlerin özü, Allah'ın eşit yarattığı insanları dünyada sınıflayan ve sınıf farklarıyla meydana getirdikleri anlayışlarla insanlardan bir kısmının diğer bir kısmına haksızlık yapması, üzerinde egemenlik kurması ve haklarını elinden almasından ibaret. Tevhidin özü de bu. Yani Allah'ın bütün peygamberler aracıyla gönderdiği işin özü, ey insanlar, siz benim yarattığım eşit varlıklarsınız. Birbirinize hiçbir üstünlüğünüz yok. Ancak benim yanımda bir insanın diğer insana üstünlüğü ancak ve ancak bir insanın diğer insana verdiği değerden kaynaklanıyor. Bunun adına da tevhid, bunun adına da takva deniliyor. Bir insan benim yarattığım insanı kendisiyle eşit görüyor ise, ona haklarını veriyor ise, ikili veya çoklu ilişkilerde insan insana zulmetmiyorsa, insanlığın haklarını veriyor ise ve Rabbine karşı savaş halinde değilse, insanlara karşı, doğaya karşı savaş halinde değilse, o zaman o benim yanımda üstündür. Ama bir insan çıkar da veya bir insan kitlesi çıkar, kendilerini diğer insanlardan üstün görürse, insanlar üzerine egemenlik kurarsa ve bu egemenliklerinde haksızlık yaparsa, dünyada bütün insanlara eşit olarak verdiğim nimetleri bölüşürken adilce bölüşmezse, çalar çırpar, bazı insanları kendisine köle gibi kullanır, hizmetçi gibi kullanır, onların haklarını da kendisine alırsa, yeryüzünün bütün nimetlerine sahip çıkar, burası benim, orası benim, orası benim, orası benim derse ve insanları çalıştırır, alın terlerini kendine mal edinirse, ben onu sevmem diyor Allah. Ben onu sevmem. O azmıştır. Çünkü ben yeryüzündeki bütün nimetlerimi insanlar için verdim. Çünkü ben bütün insanları eşit yarattım ve insanları imtihan için dünyaya gönderdim. İmtihan edilirken insanlar diğer insanlara saygı içerisinde olsun, sevgi içinde olsun, paylaşım içinde olsun, haksızlık etmesin diye imtihan ediyorum. Ancak bu imtihanı kaybedenler, onlar ki benim ilahlığımı unutarak kendilerini ilah yerine koyan veya uydurdukları ilahların arkasına sığınarak İnsanlar arasında eşitliği bozan, yeryüzündeki nimetleri adilce paylaşmayanlar kaybedecektir. Onlar azgınlık içindedirler. İşte bu surelerde anlatılan özellik, ana öz bu. Firavun aynı şeyi yapmıştı. İnsanlardan bir kısmının üzerine kendisine ilah edinmişti. Nemrut aynı şeyi yapmıştı. Lut'un kavmi aynı şeyi yapmıştı. Ve üstelik onlar sadece sınıf farkı yaratmamış, Allah'ın yasasını ters çevirmeye amaçlayan, bir şekilde insanları yaratılışa uygun olmayan bir şekilde insan arasındaki ilişkileri sürdürmeye kalktılar. Salih'in devesini kestiler. Halbuki Allah'ın yeryüzüne verdiği bütün nimetlerden hayvanların da hakkı vardı. Canlı olan bütün varlıklar, insan da dahil, hayvanlar da dahil, kuşlar da dahil, hepsinin hakkı var. İşte Allah Salih'e şunu dedirtiyor. İşte benim delilim, ayetim size, mucizem, Deve size hizmet ediyor. Onu kesip yiyorsunuz. Onu kullanıyorsunuz. Onun da su hakkı var. Vermezseniz ne olur? Develer ölür. İnsanlar ne yaptılar? Bize su yetmeyecek diye develerini kestiler. Ne oldu? Bakın, ülkemizde tavuk üreticisi, büyük firmalar kuruldu. Bir düzen kuruldu. Bakın, aynı Salih'in devesi gibi. Bir düzen kuruldu. Bazı üretici firmalar çıktı. Dediler ki biz tavuk üreteceğiz. Bunu satabilmemiz için, bütün topluma satabilmemiz için köylünün, kentinin, kasabalının tavuk üretmemesi, yumurta üretmemesi gerekir. Biz tavuğu üreteceğiz, yumurtayı üreteceğiz, biz satacağız. Marketlerde tertemiz hijyen içerisinde dediler. Ve bin türlü filelerle tavukları şişirdiler ve yumurtaları şişirdiler. Ani üretimler. Mesela normalde diyelim ki 3 ayda ürüyorsa onlar 1 ayda, 1,5 ayda ürettiler. 6 ayda ürüyorsa 2 ayda ürettiler. Böylece hızlı üretimle nasıl üretiyorlarsa tavuklar çıkardı oraya. Tadısızı yok. Hiçbir şey yok. Bu pazarı oluşturabilmek için ne yaptılar? Görüyorsunuz işte. Bütün köylerin, kentlerin tavuklarını öldürdüler. Bir hastalık uydurdular. Bir yalan uydurdular. Dediler ki geliyor grip. Şimdi de domuz gribi çıktı ya. O zaman da kuş gribi çıktı. Bütün tavukları öldürdüler. Ve şen piliç, TC piliç, bilmem ne piliç kuruldu ve bunlar şimdi tavuk satıyor, yumurta satıyor. Peki ne oldu? Allah'ın yarattığı doğanın dengesi bozuldu. İnsanların kuşlarını öldürürseniz, tavuklarını öldürürseniz, sağlıklı yeme araçlarını öldürürseniz hastalıklar üreyecek. Ve o kuşlar bir şeyler yiyordu, o tavuklar bir şeyler yiyordu. İşte keneleri yiyorlardı, başka şeyler yiyor. Bu sefer kene çıktı ortaya. Dert, problem çıktı. Bir bela, bir musibet, bir ceza geldi. Doğanın dengesini bozduğunuz her şey size sonuçta bir ceza olarak dönüşür. Lut'un başına, Lut kavminin başına gelen bu. Doğanın dengesini bozdu, başlarına bela geldi. Birbirlerini yediler ve üzerlerine taş yağdı. Dengesizlikten ne yapacaklarını bilemediler. Semud kavmi Salih'in devesini kesti. O deve bir simgeydi, semboldü. Yani develerin su alma ihtiyacını engellediler. Develeri hastalıktan öldü. Kendileri kestiler ve böylece devesiz kaldılar. Çölün ortasında devesiz kalmak ne demek biliyor musunuz? İstediğiniz kadar suyumuz olsun. Çölün ortasında devesiz kalmak demek en kıymetli bir nimeti yok etmek demektir. Sonuçta Allah'ın mucizesi gerçekleşti. Çünkü Allah'ın insanlar için verdiği her nimet bir mucizedir, bir delil. İnsanların yaşamına bir delildir. Allah ne vermişse insanlara adilce bölüşün, adilce yiyin için diye ne vermişse su, hava, hayvan, yiyecekler, topraktan bitenler, meyveler, sebzeler her birisi bir mucizedir, bir delildir. Siz bunlardan birini, birkaçını yok ederseniz kendi hayatınızı yok etmiş olursunuz. Nasreddin Hoca'nın ifadesiyle hani bindiğiniz dalı kesmiş olursunuz. Allah'ın yasalarına aykırı hareket etmeniz, Allah'ın yasalarının dışına çıkmanız, doğal denge dışına çıkmak demektir. Doğal dengenin dışına çıkmanız demek, mutlaka başınıza bir felaketin gelmesini sağlamanız demektir. İşte bu surelerin özetinde Allah teker teker anlatarak neyi gösteriyor bize? Bu topluluklar, onlara koyduğun bir düzen vardı. Onların yaşamalarına neden olan, yaşam dengelerini oluşturan bir doğal yasam vardı. Ne yaptılar? Bozdular. Her biri. İnsanlar ile arasındaki ilişki dengesini bozdu. İnsanları sınıflaştırdılar. İnsanları sınıflamak Allah'ın doğal yasasını bozmak demek. Çünkü siz insanları sınıflarsanız köleler ve hürler diye, egemenler ve egemen olmayanlar diye, 3 gün sonra, 4 gün sonra o köleler, hür olmayanlar isyan edecektir. Karışıklıklar çıkacaktır. Yeter diyecektir. Bir gün gelip yeter diyecektir. İçlerinde bir kurtarıcı bekleyeceklerdir. Kendilerine bir ses bekleyeceklerdir. İşte Allah diyor mesela Hud kavminde. Onların beklediği bir ses işte. Bir ses. Kurtuluş ümidi için bir ses onları aldı götürdü. Neye uğradıklarını şaşırdılar. İsrailoğullarının beklediği bir kurtarıcıydı, bir sesti. Geldi Musa, o sesi yükseltti. Musa Firavun'un karşısında sesini yükselttiği zaman onun sesi yankılandı. Ve onun sesi korkunç bir derecede ejderha kesilip Firavun'un ve onun adamlarının, onun sihirbazlarının bütün yalanlarını yuttu. Firavun'un diyeceği hiçbir şey kalmadı. Çünkü o insanları sınıflayarak bazı insanları köle, bazı insanları hür olarak kabul edip de başlarına tanrı koymuştu. İlahımızım ben demişti. Bu felsefeyi, bu mantığı, bu inancı kendine göre edinmişken tarihinden gelen ve etrafındaki yardakçılarının ifadeleriyle ve etrafındaki o sihirbazlarının yani bilim adamlarının, fikir adamlarının ifadeleriyle kendine böyle bir güç kazanırken Musa'nın anlattıkları her insanın eşit olması, doğa içinde dengeli olması, adil olması, Allah'ın yasasında hiçbir zaman hiçbir insanın Tanrı olamayacağı, yeryüzü ve gökyüzü arasındaki her varlığın Allah'ın yarattığı bir varlık olduğu ve bu varlıklar arasında hiçbir şekilde hiçbirine ilahlık yetkisinin verilmediği, Firavun'un ilahlık yetkisinin olmadığı, böyle bir hakkının olmadığı çarpıcı bir şekilde, mantıklı ve mahkemeli bir şekilde anlatılınca o etrafındaki yardakçı, sihirbazlar herkesten önce onlara inandılar. Dediler doğru, onu yücelten biziz, onu ilah yapan da biziz, onda bir şey yok ki bizim gibi hasta oluyor, yiyor, içiyor, bizim gibi hareket ediyor, bizim gibi davranıyor, tuvalete gidiyor, uyuyor, korkuyor. Biz olmasak bir hiç. İşte Musa'nın anlattığı, siz olmasanız o bir hiçtir sözü öyle bir yankılandı ki Mısır'ın altın üstünü getirdiği sarayın bütün direkleri çöktü. Bu söz, sihirbazların bütün yalanlarını, bütün uydurduğu hikayeleri, Firavun'un ilahlığıyla ilgili, sınıf farkıyla ilgili, kölelik ve hürlükle ilgili, adaletsizlik ve haksızlıkla ilgili bütün yasalarını, Firavun'un dayandığı düzeni alt üst etti. Bir canavar gibi onların bütün şeylerini yuttu. İşte bu ses, asa, Musa'nın dayandığı deliller, bilgiler, Allah'tan gelen ayetler, Allah'tan gelen ayetler o kadar güçlü bir şekilde Musa'yı yönlendirdi ki Musa bu yoldan giderek asasını kullanarak onların bütün yalanlarını yerle bir etti. Aynı şekilde İbrahim, aynı şekilde Lut, aynı şekilde Şuayb, aynı şekilde Salih ve Hud hep Allah'ın asasına dayanarak, Allah'ın ayetlerine dayanarak, Allah'ın onlara verdiği bilgi gücüne, idrak gücüne, muhakeme gücüne, irade gücüne dayanarak onların bozduğu sistemi, onların bozduğu düzeni alt üst ettiler. Ve şunu unutmayın ki Allah'ın koyduğu yasaların bir tanesinin bozulması, çünkü Allah yasalarını koyduğu anda yaratılış yasalarına uygun kor. Yaratılış yasalarında yalan yoktur, riyakarlık yoktur, ikiyüzlülük yoktur, sahtekarlık yoktur. Yaratılış yasalarında hiçbir zaman insanları kandırmak, insanları sınıflamak, insanların haklarını almak, onları çalmak yoktur. İnsanlara zulmetmek yoktur. Yaratılış yasasında sevgi insanı büyütür, nefret küçültür, yok eder. Saygı insanı büyütür, saygısızlık insanı yok eder. Çünkü saygısızlık yaptığın her şey bir gün gelir başına bela olur. Paylaşım insanları büyütür ama bencillik, çıkar peşinde koşmak insanı bir gün bitirir. Çünkü çalıp çırptığın her şey bir gün karşına dikilir. Allah'ın yasasında, doğal yasalarına baktığınız zaman hayvanlar, ağaçlar, meyveler, sebzeler, dağlar, ovalar, nehirler, kuşlar ve insanlar hep bir paylaşım içerisinde birbirlerini besleyerek gidiyorlar. Bakınız, içgüdüsel olarak hayvanlara bakınız. Asla ihtiyacı olmayanı avlamıyor. Yiyecek karnı acıkmış, avlanıyor, işi bitiyor. Ama insan ihtiyacının dışında alıyor, alıyor, alıyor, alıyor, alıyor ve doğal dengeyi bozuyor. Sonuçta ne oluyor? Sonuçta doğal denge bozulunca problemler çıkıyor. Problemler çıkınca toplumlar bir gün yeter artık diyor. Yeter artık dediği gün iş bitiyor. İşte Fransa mesela yeter artık dedi. Çin'de Mao yeter artık dedi. Osmanlı topraklarında bir dönemler adalet içinde yürüyen Osmanlı zevk ve sefaya dalınca tabiatı olarak yaşayan toplumlar yeter artık dedi. Biz onları ihanet et diyelim, bilmem ne diyelim, şunu et diyelim, bunu et diyelim. Bir zamanlar bizi çağıran, atalarımızı çağıran bu insanlar ertesi gün niye ihanet etsinler yani? Rahatlık mı battı? Daha önce kendilerine zulmedenlere karşı çağırıp Osmanlı ordusundan yardım isteyip bizi kurtarın diyenler rahatlık mı battı? Yoksa başka şeyler mi oldu? Sultan Süleyman ben ki diye başladığı zaman işte bitmişti. Ben ki, sen kimsin? Ben ki dediği zaman iş bitmişti. Kendisini sınıflamış, belli bölgelerin, belli toprakların sahibi yapmış, Alman kralına sen kimsin diyor. Ben ki falanın sahibiyken sen kimsin? Gidip benim dostumu yakalıyor, hapsediyorsun diyor. Sal onu çabuk. Gelirim başını ezerim diyor. Niçin? İlahi kelimetullah için mi? Allah'ın dini için mi? Oraya tebliğ için mi gidecek? Hayır. Sırf gücünü göstermek için. Benkinin gücünü göstermek için oraya gidecek. Alman kralının başını ezecek. Değilse onun dinle hiçbir alakası yok. Oraya dini götürmek, İslam'ı tebliğ etmek, orada bir zulüm var, onu engellemek için değil. Ondan sonra bakıyorsun işte tengir tengir geriye gidiyor. Yıkılıyor. Bütün bu ayetlerde okuduğumuz ortak özelliklerden birisi de Resullerin Allah'tan gelen ayetlere dayanarak, onun gücüne dayanarak, onun açık ve net tavrına dayanarak, Allah'tan gelen bilgilerin yalansız, riyasız, çıkarsız, açık ve net bilgilerine dayanarak yapmış olduğu hizmetlerden dolayı hiçbir ücret beklememeleridir. Karşılık beklemek yok. Yani biz Allah'ın gerçeklerini anlatarak yeryüzünde bozulan insan ilişkilerini, bozulan doğa ilişkilerini, bozulan toplum ilişkilerini, bozulan her türlü ilişkiyi, insanla Allah arasındaki ilişkileri düzeltmek için yola çıktıklarında bunun karşılığında hiçbir ücret beklemiyorlar. Yani ne kendileri için ne de kendi toplumları için böyle bir ücret beklemiyorlar. Yani biz şunları şunları yaparız, bunun karşılığında menfaatimizde şu olur demiyorlar. Diğer taraftan asla yalandan ve riyadan yana olmuyorlar. Bunun yanında her birine bakıyorsunuz. Musa hariç, İbrahim hariç ne diyor? Hepsi, ya Rabbi yapabildiğimizi yaptık. Sen bilesin, olmuyor işte diyorlar. Bunlar azgın, olmuyor, olmuyor. Kendilerini yiyip bitirmiyorlar. Olmuyor diye dövünmüyorlar. Biz gerekeni yaptık, yapabildiğimiz kadar yaptık. Ama olmuyor işte, ne yapalım? Rabbimize dönelim, diyelim ki ya Rabbi biz söylüyoruz, senin dediklerini yaşamaya çalışıyoruz ve insanlara da anlatıyoruz gerçekleri. Fakat anlamıyorlar, anlamak da istemiyorlar. Sen bilir. Ne yapacaksın? Yap. Kul senin. Ben de görevliyim. Görevli olarak söylüyorum ama onlar da almıyor. Ben de sana bağlıyım. Onlar da sana bağlı. Dilediğini yaparsın. Kendilerini böyle kafaya koyup yerden yere vurup neden olmuyor? Niçin olmuyor? Biz doğru dürüst yapamıyoruz mu? Biz bu işi beceremiyoruz mu? Biz efendim işte eksik miyiz? Biz efendim kör müyüz, topal mıyız? Biz efendim şaşkın mıyız, bilmem ne miyiz diye debelenmiyorlar. Dikkatinizi çekiyorsam. Nuh yıllarca mücadele vermiş toplumun arasında. Sonunda dönmüş olmuyor. Lut aynı şekilde, Hud aynı şekilde, Salih aynı şekilde, Şuayb aynı şekilde. Musa'nın hikayesini Taha'da daha fazla anlattığım için burada çok uzun anlatmayacağım. Kasas'ta daha çok anlatacağım çünkü Kasas'ta daha bir gelişkin yeri var Kasas suresinde. Burada diğer peygamberlerle beraber ortak özellikler açısından nakledildiği için burada kısa geçeceğim. Yine önemli bu surede tekrar vurgulanan, tekrar ortaya konulan, bütün bu peygamberler anlatıldıktan sonra, bütün bu toplumların başına gelenler anlatıldıktan sonra, Araplara dönülüp söylenen şeyler var. Bunlar önemli. Sadece Araplara değil, aynı zamanda peygambere söylenen şey var. Ey Resulüm, bak işte, geçmişte senin gibi peygamberler vardı, gönderdiğim. Onların da başına bu tür şeyler geldi, kabul etmediler ki. Onlara da karşı çıkıldı. Onlara da büyülenmişsin denildi. Onlara da deli denildi. Onlar da dışlandı, taşlandı, haşlandı. Dolayısıyla senin başına gelenler farklı bir şey değil. Bütün peygamberlerin, rasullerimin başına gelenler değişik bir şey değil. Sabret. Onlar gibi davran. Sana bildirilenleri insanlara bildir. Yapabildiğin kadar yap. Yapamadığın yerde bana dön. Ya Rabbi sen bilirsin de. Çünkü Rabbinin bu anlattıklarının hepsinde bir ders var. Bu derslerden en büyük payı sen al. Mutlaka o Araplar da alacaktır. Onlara da büyük bir ders var. Yaşadıkları yerleri gördükleri, geçmiş topluluklardan hikayeler dinledikleri ve şairleri vasıtasıyla o geçmişlerin hikayelerini şiirlerle süsledikleri bu toplum. Elbette İbrahim'in hikayesinden, Musa'nın hikayesinden, Salih'in, Şuayb'ın, Lut'un hikayesinden bir şeyler almaları lazım. Onların şairleri kendi dillerinde bunların hikayelerini dillendirip duruyor. Duydukları bu şeyleri sürekli anlatıp duruyorlar ve anlattıkları hikayelerle de insanları şaşırtıyorlar. Şimdi onlar şunu mu söylüyor? Biz bu hikayeleri biliyoruz. Muhammed'e bu hikayeleri başkaları öğretmiştir mi diyorlar? Hayır. Andolsun ki sana indirdiğimiz Kur'an sana alemlerin Rabbinin indirmesidir. Onu sana ne başkası anlattı, ondaki sözleri başkası sana öğretti ne de sana şeytanlar indirdi. Bir şekilde onların söyledikleri hiçbir şekilde doğru değil, yalandan ibaret. Biz onu ruhul emin ile sana indirdik. Senin kalbine indirdik. Uyarıcılardan olman için, onlar gibi sen de uyarasın diye indirdik. Ve üstelik senin konuştuğun dille Arapça indirdik. Elbette sana anlatacağımız şeylerin çoğu öncekilerin kitaplarında da vardı. Çünkü sorun aynı. Elbette biz geçmiş topluluklardan da bahsedeceğiz. Onların hikayelerinden bahsedeceğiz. Çünkü sorun aynı. Sorun hepsinde aynı. İnsanların yaratılış yasalarına aykırı çıkması, Allah'a karşı düşmanca davranması, insanları sınıflayarak haklarını çalması, yeryüzündeki nimetleri bölüşümünde haksızlık yapması ve bir kısmınızın bir kısmınız üzerine egemenlik kurarak zulüm etmesinden ibaret. Musa'da aynı, Firavun'da aynı, İbrahim'in hikayesinde, Nemrut'un hikayesinde aynı, Salih'in hikayesinde aynı, Hud'un hikayesinde aynı, Lut'un hikayesinde aynı. Şuayb'ın hikayesinde aynı. Değişen bir şey yok ki. Elbette geçmiş toplulukların özetlerinde onların söyledikleri yalanlara karşılık biz de sana doğrularını söyleyeceğiz ve sana bu hikayelerden bahsedeceğiz. Sen bu hikayelerden bahsediyorsun diye onlar sana başkaları mı öğretti bunları diye iddia ediyorlar. Andolsun ki onlar yanılıyor. Sana destek olsun diye ve sana gerçekten açıklayasın diye biz sana onu indirdik ve Arapça bir dilde indirdik. İçinizdeki Yahudilerin, Beni İsrail bilginlerinin onu bilmesi, bu anlatılan hikayeleri bilmesi onlar için bir delil değil midir? Yani havadan inmiyor. Seninse o İsrailoğullarıyla çok fazla bilgin yoktu. Bunu Araplar bilmiyor mu? Kendileri sağa sola gidip öğrenirken birçok şeyi senin çok fazla bilgin olmadığını bilmiyorlar mı? Senin bu konularda onlar gibi olmadığını, ortada çok fazla dolaşmadığını geçmişte ve onlar gibi şairlik, hatiplik yapmadığını, onlar gibi hikayelerle meşgul olmadığını bilmiyorlar mı? Onlar bazen o kadar şaşırıyorlar ki iddialarda bulunuyorlar. Diyorlar ki niye Arapça indi? Kutsal dinlerin kitapları İbranice olur. Çünkü o zaman meşhur. Yahudiler Medine'de yaşıyor ve Hayber'de yaşıyor Arabistan'da. Araplar biliyor ve Kudüs'ü biliyorlar. Oraya görüyorlar, gidiyorlar. Orada Yahudiler var, Hristiyanlar var. Hristiyanların da ilk kaynakları Hazreti İsa'nın yaşadığı yer Yahudi topluluğu. Duydukları bilgi şöyle. Eğer Allah bir ayet getirecekse onu İbranice getirir. Çünkü İbranice çok önemlidir onlara göre. Duydukları hikayelerden böyle yalanlar uyduruyorlardı. Böyle iddialarda bulunuyorlar. Sen bize geldin Arapça konuşuyorsun. Halbuki Allah'ın peygamber göndererek konuştuğu topluluklar farklı bir dille konuşuyor. Arapça konuşmuyorlar diye iddia ediyorlar. Allah da diyor ki biz sana indirdiğimiz ayetleri Arapça bilmeyen birine indirseydik o zaman onun diliyle indirecektik anlasın diye. Çünkü ilk önce kimin anlaması gerekiyor? İlk önce rasullerin anlaması gerekiyor. Dolayısıyla rasuller hangi dille konuşuyorsa o dille indireceğiz. Çünkü o rasul o toplumuna kendi diliyle konuşacak, anlatacak, okuyacak. Eğer biz farklı dille indirmiş olsaydık, Arapça bilmeyen birisine indirseydik, peygamberi Arap olmayan birinden görevlendirip de ona ayetlerimizi indirseydik, onun anlaması için önce onun diliyle indirmemiz gerekiyordu. O da gelip okusaydı, kendi diliyle Araplara ayetlerimizi anlayacaklar mıydı? Uyacaklar mıydı? İman edecekler miydi? Hayır. Onların iddiaları boş şeyden ibaret. Onlar sadece safsata olarak ortaya koyuyorlar. Onu günahkarların kalbine böyle soktuk. Onun için acıklı azabı görünceye kadar asla ona iman etmezler. Çünkü onların kalplerinde sürekli bir dayatma ve diretme vardır gerçeklere karşı. Çünkü onlar yaşadıkları hayat içerisinde yalan ve ikiyüzlük içinde sürekli bir şeyler uydurarak, bahaneler bırak sadece çıkarları peşinde, kendi arzuları ve hevesleri peşinde giderler. Ve böylece onlar azabı görünceye kadar asla inanmazlar. Ama bilsinler ki onlara azap kendileri farkında olmadan ansızın gelecektir. O zaman bize iman etmeniz için mühlet verilir mi acaba diyecekler. Yok öyle bir şey. Yok. Artık geri dönüş yok. Dünyada hayat bir defa. Her ne kadar bugün bazı sapıklar çıkmış, bazı safsatalar ile sürmüşler. Reenkarnasyon var. İnsanlar dünyaya gelip gidip yaşayıp geliyor. Hayatlar içerisinde. Hatta bazı Müslüman bilim adamı diye çıkanlar var. Hikaye uyduruyorlar. Böyle bir şey yok. Bir de durmadan diyorlar ki hani bize mucize? Sen geçmiş toplulukların başına inanmadıkları için bir mucize gelerek onları yok etti diyorsun. Hadi buyur. Bizim başımıza da bir mucize getir. Azabımız çarçabuk gelsin diyorlar. Ey Muhammed, sen okuduğun surelerde, ayetlerde güya geçmiş topluluklar inanmadığı için Allah onlara mucize gönderdi ve o mucizelerle o toplumlar yok edildi diye iddia edip duruyorsun. Madem ki bu kadar güçlüsün, madem ki bu kadar Rabbin güçlü, hadi buyur, gelsin mucize başımıza, bize azap verecekse versin çarşabucuk diyorlar. Bakın hala gelmemiş, bekliyorlar, talep ediyorlar. Neredeyse Mekke bitmek üzere. Bize böyle istiyorlar değil mi? Ne dersin? Biz onları yıllarca yaşatsak, sonra tehdit edilmekte oldukları azap başlarına gelse, faydalandırıldıkları nimetler onlara hiç yarar sağlamayacaktır. Neyine güveniyorlar? İşte geçmiş kavimlerden örnekler verdik. Koskoca Firavun, saraylar sahibi, piramitler sahibi Firavun'un, ordular sahibi Firavun yok oldu. Nemrut yok oldu. Hud kavmi yok oldu. Lut kavmi yok oldu. Şaib'in kavmi yok oldu. ve Salih'in kavmi yok oldu. Halbuki onların sarayları vardı, orduları vardı, muhkem kaleleri vardı. Dağlara, taşlara evler yontup, kaleler yapıp içlerine saklanabiliyorlardı, kendilerini koruyabiliyorlardı, güçlülerdi. Çölde yaşayan şu çıplak Arapların neyi var ki? Hiçbir şeyleri yok. En yüksek evleri iki katlı o zaman. Çamurdan yapılmış, balçıktan yapılmış. Ne kaleleri var, ne bir şeyleri var. Dikkat ediyorsanız, peygamberin savaşlarında bile Medine döneme gelince Hayber Kalesi'nden bahsedilir. Mekke Kalesi'nden değil, Medine Kalesi'nden değil, Hayber Kalesi'nden bahsedilir. Hayber'de yaşayanlar Yahudilerdi. Araplar kale male yapmazlardı. Kendilerini korumak için ne kaleler ne saraylar yapmazlardı. Onlar farklı bir yaşam sistemine sahipti. Çölde yaşarlardı, basit evleri vardı, çadırları vardı. Onların en lüks yaşantısı belki de diğer toplulukların en basit yaşantısıydı. Ama bir inatları vardı. İnsanları sınıflamak tabiatı onlarda aşırıydı. Diğerleri gibi. İnsanların haklarını çalma, doğanın dengesini bozma, ilişkiler dengesini bozma ve ilahlar uydurup onların arkasına gizlenip din üreterek insanların sırtından çıkar sağlama anlayışları vardı. Kendilerini ilah da bilmezlerdi. Yani çok farklı bir topluluktu. Arapların içerisinden kendini ilah ilan eden yok olmadı. Firavun gibi, Nemrut gibi. Ama Arapların şairleri putlar icat ettiler ve arkalarına sığınarak insanlara zulmettiler, insanların haklarını çaldılar, sınıfladılar. İşte Allah da buna işaret ediyor. Diyor ki, sizin neyiniz var? Hiçbir şeyiniz yok. Ne saraylarınız, ne kuvvetli ordularınız, ne de kaleleriniz var. Biz sarayları olanları, kuvvetli kaleleri olanları, orduları olanları yok ettik. Sizi mi edemeyeceğiz? Sizin gücünüzde ki. Ama biz asla zulmetmeyiz. Her kavmi yok etmeden önce mutlaka onlara bir uyarıcı göndeririz. Sonra o kavmi ne zaman yok edeceğimizi de hiçbir zaman bildirmeyiz. Saati şu, dakikası şu, günü şu, ayı şu, yılı şu. Asla. O bir sırdır. Ve hangi şekilde yok edeceğimizi de bildirmeyiz. Andolsun ki onlara uyarıcılar gelmiş ve onlara haber vermiştir. Allah'ın yasalarına uymayan topluluklar yok olacaktır. Ve onlara bir ceza olarak gelecektir. Ve onların cezası kendi yaptıkları nedeniyledir. Kendi elleriyle gelecektir bu cezalar. Kendi yaptıklarından geleceklerdir. Onun için biz asla zulmetmeyiz. Ve asla zulmedici değiliz. Ve asla cezalanan toplumlara zulmetmedik. İşte bugün çağımızda görüyorsunuz. Yapay yiyeceklerden meydana gelen hastalıklar Allah'ın yasasını değiştirmek nedeniyle değil midir? Toplumun kene hastalığından, kenenin belasından sarsılması, yine insanların kırsından, bütün toplumun tavuklarını yok etmesinden değil midir? İşte bir ilaç üretiyorlar. Denemek için, bütün dünyanın toplumlarında denemek için mikrop ortaya koyuyorlar. Peki sonuç, derece hasta çıkacak ortaya. Ekonomik dengesizlikler, yasal dengesizlikler, adaletsizlikler, doğanın dengesini bozucu her türlü gelişme Allah'ın yasalarına aykırılık değil midir? Ve bunun sonucunda bir şekilde bunu yapan toplumlar ve bunlara rıza gösteren toplumlar, karşı çıkmayan toplumlar sonuçta ortaya çıkacak bütün dengesizliklerden dolayı bela ve musibetlerle karşı karşıya gelecekler, yok oluşlarla karşı karşıya geleceklerdir. Onun için Allah diyor, ben asla zulmetmem. Onların başına ne geldiyse hem dünyada hem ahirette kendi yaptıkları yüzündendir. İşte benim mucizem, en büyük mucizem budur. En büyük delilim budur. Anlat onlara. Kendi yaptıklarınızın yüzünden gelecektir. Benim ortaya koyduğum yasanın, yaratılış yasasının, ona uygun olarak gönderdiğim tevhid yasasının temeli budur. Dayanağı budur, asası budur. Bu yasayı bozan her toplum, her insan, yasanın dışına çıkan her toplum, her insan, çıkışının cezasını mutlaka çekecektir. Ve kendi eliyle bunu kendisi hazırlamış olacaktır. Onun için asla biz yasalarımıza aykırı davranıp da başlarına felaket geldiği için zulme uğramış olanların feryadı figan ederek bize zulm edildi demelerine karşılık deriz ki hayır. Biz asla zulmedici değilizdir. Biz zamanında ihtar ettik. İnsanlar arasında sınıf farkı doğurursanız, insanların arasında haksızlık yaparsanız, doğal dengeyi bozarsanız, insanlar arasında sevgiyi, saygıyı ve paylaşımı değil, kini, nefreti ve de bencilliği, çıkarı yayarsanız başınıza felaket gelecektir. Hem de öyle felaketler gelecektir ki bir ses sizi alıp götürecektir. Bir yıkım, bir taşlama alıp götürecektir sizi. Bundan dolayı asla Rabbinize yönelip de bize zulmedildi demeyin. biz asla zulmetmeyiz. Şimdi onlar bütün bu gerçekleri sana şeytan mı söyletiyor diyorlar. Bizim gönderdiğimiz ayetleri şeytan indirmedi. Biz olayların gerçeğini anlatıyoruz. Şeytan ne bilir ki? Bizim sana gönderdiğimiz bilgileri şeytan bilmez. Sana gönderdiğimiz bilgileri şeytanlar indirmedi. Bu onlara düşmez. Onların gücü yetmez. Şeytanların bu noktada hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan üzerine kuruludur. Onların sadece bildiği yalandır. Şüphesiz onlar vahiy de işitemezler. İşitmekten de uzak tutulmuşlardır. Çünkü onların gözleri kör, kalpleri sağır, dilleri dilsizdir, kulakları sağırdır. Kalplerinde de mühür vardır. İşitmezler. Onun için ey Resulüm, önce sen sakın Allah ile beraber başka tanrı edinme. Sadece Rabbinin kulu ol. Bu ölçüleri, bu asayı iyi anla. Eğer anlamazsan önce sen azap edilenlerden olursun. Unutma, sen de bir insansın ve sen de imtihan edilmektesin. Önce sen işin aslını, esasını, asasını dosdoğru anla. Dayandığın delilleri, mucizeleri dosdoğru anla. Önce sen, sonra dön en yakın akrabanı uyar. Sana en yakından olanları, lafın geçecek olanları tatlı dille, güzelce uyar. Rabbinin yasalarına aykırı davrananların başına neler gelebileceğini tek tek anlat. Ama güzel bir şekilde. Musa'nın Firavun anlattığı gibi, Semud'un kavmin anlattığı gibi, İbrahim'in Nemrud'a ve babasının anlattığı gibi, Lut'un kavmin anlattığı gibi, İbrahim'in anlattığı gibi, Şuayb'in anlattığı gibi, hiçbir karşılık beklemeden, hiçbir ücret beklemeden sen anlat, anlayacakları şekilde anlat. Dışlama, sınıflandırma, Allah'ın nimetlerinin onlar arasında nasıl eşit olması gerektiğini, sınıf farkı yaratmanın ne kadar zulüm edici bir olay olduğunu, İnsanları sınıflamanın Allah karşısında büyük bir suç olduğunu onlara anlat. Onlar haksızlık ediyor. İnsanları köleleştiriyorlar. Kızlarına, kadınlarına zulmediyorlar. Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri aralarında adilce paylaşmıyorlar. Peki bugün Musa'nın Firavun'a söylediği gerçekler, İbrahim'in Nemrud'a söylediği gerçekler, babasına söylediği gerçekler, Lut'un kavmine, Hud'un, Salih'in, Şuayb'in ve Muhammed'in kendi kavmine söyleyeceği gerçekler bugün Müslümanların dilinde olmayacak mı? Bugün Müslümanlar klasik bir şekilde İslam gelecek, vahşet bitecek. Öyle mi diyecekler? Yoksa onların ağzıyla mı konuşacaklar? Ayetlerin ağzıyla mı konuşacaklar? Allah'ın kendilerine gönderdiği asa ile, yasa ile mi konuşacaklar? Ey insanlar! İnsanlar arasında eşitliği kaldırırsanız, onları birbirleriyle eşit görmezseniz, İnsanlar arasında sınıf yaratırsanız, Allah'ın yeryüzünde verdiği nimetleri adilce paylaşmayı öne çıkarmazsanız, bencil ve çıkarcı bir şekilde insanları Allah'ın verdiği nimetleri bir kısmını toplayarak zenginler ve fakirler üretirseniz ve Allah'ın doğal yasalarını, insanlar arasındaki ilişki yasalarını, sevgiyle, saygıyla ve paylaşım esaslarıyla kurulu yasalarını kinle, nefretle ve bencillikle ve çıkarcılıkla değiştirirseniz başınıza büyük bir felaket gelecektir. Bir sosyal patlama, doğal dengede bir bozukluk, arkasından hastalıklar, arkasından büyük bir yıkım gelecektir. Bunları mı anlatacağız? Yoksa fantastik hikayeler mi anlatacağız? Bir sürü menkıbe uydurup, bir sürü fantastik hikaye uydurup, alın teriyle yaşanacak bir dinin, alın teriyle yapılacak bir mücadelenin, Allah'ın ayetleriyle, Resullerinin söylemleriyle yapılacak bir mücadelenin ve Allah'ın yeryüzünde ne yapmak istediğini anlayarak yapılacak bir yaşam tarzının dışına çıkarak, insanların anlamayacağı bir şekilde, yaptıklarının ne olduğunu anlamadıkları bir şekilde ve ne söylediğimizi bizim de anlamadığımız bir şekilde insanlara din mi anlatacağız? Efendim namazı şöyle kılarsınız, orucu böyle tutarsınız. Haccın kerametleri şudur, namazın kerametleri budur, nimetleri budur. Efendim işte yatırlarımızdaki yatan velilerimizin şanın, şerefin yüceliği budur. Mezhebimiz şu kadar iyidir, bu kadar iyidir, şu kadar doğrudur mu anlatacağız? Yoksa Musa'nın yolundan giderek, İbrahim'in yolundan giderek, Muhammed'in yolundan giderek, insanlar arasındaki sınıflaşmalara, haksızlıklara, yerindeki nimetlerin adilce paylaşım yerine, zulüm içerisinde, terazilerin yanlış tartılarak, sürekli çıkar ve bencillerin, güçlülerin haksız paylaşımlarıyla zenginleştiği, diğer Allah'ın kullarının fakirleştirildiği ve körleştirildiği bir düzeni bütün açıklarıyla, bütün çarpıklığıyla öne çıkararak, doğaya yapılan tahribatların, doğadaki canlılara yapılan tahribatların, insanların başlarına ne getirebileceğini Musa gibi, İbrahim gibi, Salih gibi, Lut gibi göstere göstere anlatarak, işte başınıza bu felaketler gelir diyerek, İnsanların Allah'ın yasalarına, doğal yasalarına, gönderdiği insan ilişkileri yasasına, ki Allah'ın vahiyle gönderdiği insan ilişkileri yasasıdır. Yani bugün insanların şeriat deyip horladıkları şey, inkarcıların şeriat deyip horlayıverdikleri şey, insanlar arasında sevgiyi, saygıyı ve paylaşımı en güzel şekilde kuran, ortaya çıkaran, bu dengeyi ortaya koyan Allah'ın önerdiği, Allah'ın insanlara emrettiği yasalardır. Allah'la kul arasında, insanla ailesi arasında, insanla insan arasında, insanla toplum arasında Allah yasa emreder. Der ki, bu yasa ancak sizin aranızdaki dengeyi kurar, eşitliği kaldırmaz, eşit hale getirir. Sizin Allah'la kul arasındaki yasa, sizin Rabbinize karşı şımarıklığınızı, azgınlığınızı bitirir. İnsanla insan arasındaki yasa ise insanların arasındaki eşitliği öne çıkarır. İnsanların insanlara özgürlüğünü öne çıkarır. Ve paylaşım değerlerini ortaya çıkarır. Öbür tarafta insanın doğayla ilişkisi vardır. Yaşadığı ülkeye, yaşadığı topraklara, yaşadığı, yediği, içtiği meyvelere, sebzelere, kullandığı ve yediği hayvanlara karşı tavırları da doğal yasalar içerisinde paylaşım esası içerisinde olmalıdır. Eğer Salih'in devesini kestikleri gibi siz de hayvanlarınızın neslini keserseniz, öldürürseniz, çıkarlar adına, tabiatı yok ederseniz çıkarlar adına, ağaçları keser, ormanları bitirir, yakar, her tarafı betonlaştırırsanız işte su gider, erozyonlar gelir, seller, felaketler gelir. Bundan daha iyi mucize mi olur? Bundan daha iyi ceza mı olur? Bu doğal bir yasadır. Her kim Allah'ın gönderdiği vahiyle ortaya koyduğu yasalara ve her kim Allah'ın doğaya koyduğu yasalara karşı çıkarsa, aykırı davranırsa, bu yasalara karşı isyankar olursa, bencil tavrını, kin ve nefretini, çıkarlarını öne çıkararak, insanları sınıflayarak ve de doğaya zarar vererek bir yaşam sürerse, mutlaka başına ceza gelir ve buna rıza gösteren toplumlara da gelir. Sen ses etmezsen, sesini çıkarmazsan, Allah'ın yasalarına aykırı davranıyorlar, doğal dengeyi bozuyorlar, insan arasındaki eşitliği kaldırıyorlar, zulmü ortaya çıkarıyorlar, dengesizlikleri ortaya çıkarıyorlar, yeniden hürler ve köleler meydana getiriyorlar, haksız yere insanları sınıflandırıyorlar, zenginler ve fakirler üretiyorlar, paylaşım değerlerini dengesizlik haline getiriyorlar deyip isyan etmezsen, deyip karşı çıkmazsan, deyip dur demezsen, onlarla birlikte senin de başına gelir. Sen namazın faziletlerini anlata koy, haccın faziletlerini anlata koy veya binlerce kerametin hikmetlerini anlata koy veya mezhebin hükümlerinin en güzel hükümler olduğunu söyleye koy. Ne olacak? Doğaya zarar verince sana gelmeyecek mi? İnsanlar arasında sınıf farkları meydana getirince sen bu sınıflarda köle haline gelmeyecek misin? Allah'ın yeryüzüne verdiği nimetler haksız yere bölüşürken sana çok mu gelecek? Yoksa hiç gelmeyecek mi? Veya o çıkarcılara benzeyip de sen de bir köşesinden ben de kapayım mı diyeceksin? Ne diyeceksin? İşte bu öz Resullerin toplumlara seslenişinin özüydü. En yakın akrabandan başla bunları anlatmaya. İnsanları Rabbinin yasalarına çağır. Doğal yasasına, gönderdiği vahiyle gönderdiği yasalara çağır. İnananlara da kanadını indir. Onları koruma altına al. Onları gözetle. Onlara şefkatli davran. Merhamet et. Onların eksiği gediği olabilir. Yanlışı da olabilir. Hataları olabilir. Korkuları, cesaretleri olabilir. Daha henüz tam anlamamış olabilirler. Eksik anlamış olabilirler. Anlasalar da hayata uygularken yanılmış olabilirler. Eksikleri, yanlışları olabilir. Sen merhamet et. Kanadını indir. Şayet sana karşı gelirlerse de ki buna rağmen sen onlara yumuşak davranmışsın, onları hoş görmüşsün. Ben sizin yaptıklarınızdan muhakkak rızam. Sizin yaptıklarınız beni bağlamaz de. Üzerlerine gitmeye gerek yok. Onları suçlamaya, onları taşlamaya, onları haşlamaya gerek yok. Ben sizden uzağım de. Sen o mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan. Onlara değil. Hemen hesap yap, kitap yapmaya gitme. İşte şu kadar Müslüman oldu, şu kadar kişi İslam'a geldi, şu kadar kişi mümin oldu. Ben bunlarla işte şöyle şöyle yaparım, bir noktaya gelirim gibi hesaplara girme. Sen mutlak, galip ve engin merhamet sahibine güven. Onlara değil, başkalarına değil. Hesap kitap işini Rabbine bırak. Sen görevini yap. Rabbin seni nereye götürmek isterse oraya götürür. De, sana örnekler verdim. Musa hesap kitap yapmadan 27 yıl Mısır'da mücadelesini sürdürdü. Ona izzetimizi, ikramımızı verdik. İnananlarını aldı, Mısır'dan çıkardı. Arkasından gelen Firavun'u da suda bulduk. Musa elindeki asa ile, güçle, o bilgi gücüyle denizde 12 yerde tuzak kurdu. 12 yerde geçiş yaptı. Firavun neye vuracağını şaşırdı. Ayette söylüyor ya, ona 12 kol verdik diyor. 12 kabileye ayırdık, 12 kısma ayırdık. Firavun anlayamadı bile başına geleni. Niye uğradığını şaşırdı. Bir tuzağın içine girdi ve suda boğulup gitti. Musa kendisine verdiğimiz asa ile, ayetler ile, bilgi ile, azimle, idrak ile bunları başardı. Sen de sabret. Sana da Rabbin belli hikmetler, belli nimetler verebilir. İşte İbrahim'e verdik. Bak Lut'a hiçbir şey vermedik. Kavminden çıkıp gitti. Hatta giderken ailesinden kocaları geride kaldı, karısı geride kaldı. Bu işin hesabı kitabı yok. Sana dair değil. Sana ait değil. Sen hesap kitabı işini bir kenara bırak. Rabbine güven, ona dayan ve yapman gerekeni yap. Rabbin seni namaza kalktığın zaman görüyor. Duaya kalktığın zaman görüyor. Senin hangi niyetle, niçin dua ettiğini görüyor. Seni biliyor. Senin aklından geçeni, kalbinden geçeni, sesle söylediğini, sesle söylemediğini hepsini biliyor. Senin Allah'a secde etmiş müminler arasındaki dolaşmanı da görüyor. Onlara nasıl kol kanat geldiğini, onlar içerisinde nasıl davrandığını da görüyor. Üzülme. Zannetme ki Rabbin seni başıboş bıraktı. Rabbin senin her adımını takip ediyor. Her düşünceni takip ediyor. Her idrakini takip ediyor. Ve ne yapmak istediklerini biliyor. Kalbinden geçenleri biliyor. Onun için Rabbini dinle. Müminler arasındaki meydana gelen farklılıklar, eksiklikler seni üzmesin. Onlara kanat kol ger. Onların arasında eğer böyle hoşuna gitmeyecek şeyler varsa de ki ben sizden uzağım. Ben böyle emretmedim de. Onlara dayanarak hesap yapma. Çünkü sen ne yaparsan bil ki Rabbin her şeyi işten, her şeyi bilendir. Ondan hiçbir şey geri kalmaz. Onlar sana inanmayanlar, senin tebliğlerine inanmayanlar, sana şeytanların geldiğini mi söylüyorlar? Sana ayetlerimizi şeytanların getirdiğini mi söylüyorlar? Onlara şöyle söyle. Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar da evet ver derlerse de ki onlara. Şeytanlar ancak günahkarlara, iftiraya düşkün olanlara iner. Sizin gibilere. Rabbine karşı olanlara iner. Ancak onları kandırabilir. Ancak onlara bir şeyler söyleyebilir şeytanlar. İnananlara bir şey söyleyemez, bir şey yapamaz. Sen ki Rabbine inandıktan sonra Rabbinin koruması altındasındır. Şeytan sana yaklaşamaz. Her kim ki Rabbine inandıktan sonra kesin kes, Rabbinin ayetleriyle yolunu çizdikten sonra, Rabbinin ayetleri onun gözü, kulağı, dili ve kalbi olduktan sonra asla şeytanlar dokunamaz. Asla şeytanlar yanına gelemez. Asla. Çünkü müminlerin kulakları şeytanlara kapalıdır. Çünkü müminlerin kalbi şeytanlara kapalıdır. Çünkü müminler şeytanlara kör, sağır, dilsiz olurlar. Tıpkı kafirlerin Allah'ın ayetlerine karşı kör, sağır, dilsiz oldukları gibi müminler de şeytanlara kördür, sağırdır ve dilsizdirler. Onların kalbi, onların gözü, onların kulağı, onların dili ayetlere açıktır. Nasıl ki müminlerin gözleri ayetlerle görüyor, kulakları ayetleri işitiyor, dili ayetleri konuşuyor, kalbi ayetlerle coşuyor ise kafirlerin de gözleri şeytanlara bakar, kulakları şeytanları dinler, dilleri şeytanca konuşur ve kalpleri şeytanlarıyla coşar ve onlar yalancıdırlar. Şairlere gelince onlara da sapıklar uyarlar. Tabii o günkü şairlerden bahsediyor, inkar edenlerden. Yani bizim gibilerden değil, inanmışlardan değil, insanları sapıtanlardan, insanları sapıtan o şairlerden. Çünkü onlar şaşkın şaşkın dolaşırlar vadilerde. Ne yapacaklarını bilmezler. Kendilerine şeytanların getirdikleri ilhamlardan, sözlerden, fısıltılardan insanların kafalarını karıştırırlar. Düşüncelerini allak bullak ederler. Duygularını coştururlar. Onları günaha sürüklerler. Ve onlar asla yapacaklarını değil, yapmayacakları şeyleri söylerler. Ancak İman edip iyi işler yapanlar, Allah'ı çok çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini savunanlar başkadır. İşte işin püf noktası bu en son ayettir. İman edip iyi işler yapanlar, iyi sözler söyler, iyi şeyleri işitir, iyi şeyleri görür, Allah'ı çok anar. Her yaptığı işte Allah ne diyor? Allah'ı anmak öyle Allah Allah, ben Allah, elhamdülillah, Allah-u Ekber demek değil. Her düşünceyi üretirken, her aklı kullanırken, her muhakeme kurarken, her bir fikir verirken, her olaya bir çözüm ararken, her başımıza gelen bir meseleyi kurcalarken, acaba bu konuda Allah ne demiş, Allah bu konuda ne diyor diye soran, Allah'ı anan, Allah'a rağmen akıl etmeyen, Allah'a rağmen düşünmeyen, Allah'a rağmen muhakeme kurmayan, Allah'a rağmen fikir üretmeyen, Allah'a rağmen problemlerini çözmeyen Allah'ı anmış olur. değilse, dünyalık işlerinde, hayat ilişkilerinde, insan ilişkilerinde Allah ne diyor diye hiç sormayan, ama akşamları oturup akşama kadar ticaretinde helal haram demeden, yalan dolan her şeyle daha çok kazanmak için, vallahi işte ben bunu şu kadar aldım, vallahi hiç para kazanmıyorum deyip de küllem küllem kazanan, insan ilişkilerinde dedikodu, yalan, gıybet, akşama kadar hayatını dolduran, aile ilişkilerinde yalan dolan olan, insan ilişkilerinde yalan dolan olan, haksızlık olan, hele hele bugün öyle Müslümanlar var ki, oturdukları zaman devletin insanların haklarını çaldığını, insanlara zulmettiğini kasıla kasıla anlatırken, kendileri çalıştırdıkları insanların sigortasını yapmazlar, haklarını vermezler. Devletin verdiği en asgari ücreti bile çok görürler. 12 saat günde, 14 saat, 15 saat, 20 saat çalıştırsalar, ta ki akşam olup da kendileri yoruluncaya kadar, bıkıncaya kadar çalıştırırlar. Bu çocuğun, bu insanın, bu çalışanın, evde karısı var, çocukları var, onun da bir mesaisi var, mesaisi bitti, hadi gitsin demezler. Sonra otururlar, akşam eve gelirler, yorgun, argın işten, namaza otururlar, arkasından yüzlerce tesbih devirirler, Allah'ı anıyoruz diye. Bu Allah'ı anmak değil. Haksız olarak gördüğü, haksız olarak bildiği, devletin yaptıklarını bile yanındaki çalışanlara çok gören, vermeyen, sigortasını yapmayan, ücretini vermeyen, alın terini vermeyen, 8 saatin dışında 10 saat, 12 saat, 15 saat çalıştıran, bayramı seyramını tanımayan, tatil matil tanımayan, bu adamın da ailesi vardır, çocukları vardır demeyen bir insan Allah'ı anmış mı oluyor sanki? Veya insan ilişkilerinde dedikoduyu, gıybeti öne çıkaran, sürekli insanlar aleyhinde konuşan, onların eksiklerini, gediklerini öne çıkararak onlarla dalga geçen, onları insanlar arasında jurnalleyen. Halbuki Allah ayetinde demiyor mu? Ey müminler, kardeşlerinizin hatalarını örtün ki Allah da sizinkini örsün demiyor mu? Halbuki Allah'ı anmayanlar kardeşlerin hatalarını örtme yerine onların hatalarını hemen ortaya çıkarıp ifşa etmeyi, bununla da gurur duymayı öne çıkaranlar sanki Allah'ı anmış mı oluyorlar? Bakın ayetin devamında, haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini savunanlar başkadır diyor Allah. Haksızlığa uğratılmış, ses çıkarmıyor. Burada haksızlık var demiyor. Çeşitli çekincelerinden dolayı geri planda kalıyor. O zaman haksızlık yapanların yaptığı bütün haksızlıkların zulmü kendilerine dönerken, haksızlığa uğratıldıkları halde kendilerini savunmayanların da üzerine gelecektir. Çünkü beraber yaşıyorlar. Haksızlık yapanla, haksızlığa uğratıldıkları halde kendilerini savunmayanlar, karşı çıkmayanlar beraber yaşıyorlar. O zaman bir zulüm gelirse, bir ceza gelirse onlara da gelecektir. Zulme rıza gösterdiği için, haksızlığa uğratıldığı halde karşı çıkmadığı için haksızla beraber cezalanacaklar. Haksızlık edenler hangi dönüşe döndürüleceklerini yakında bileceklerdir. Yakında. Başlarına ne geleceklerini bizzat göreceklerdir. Bizzat. Evet, mikrofon serbest. Buyurun. Selamünaleyküm. Teşekkür ederim. Her seferki gibi yine geniş etraflıca anlattınız. Size fazla bir şey düşmüyor konuşacak ama ben kısaca bu akşamki şeylerden, ayetlerden de sizin anlattıklarınızdan şunu fark ettim. Kur'an'daki Allah'ın usulünü maalesef bizler henüz kavrayamadık. Bu kıssalarda özellikle. Mekke müşrikleriyle hep birlikte konuşurlarken soru cevap tarzındaki bu üslup gerçekten çok etkileyici. Bizler insanlarla muhatap olduğumuzda, karşı fikirlere karşı tartışmalarımızda sadece bilgi sunmayı yapıyoruz. Fakat bu akşam özellikle dikkatimi çekti. Buradaki üslup gerçekten çok şaşırtıcı. Yani kısaca ben şunu anlıyorum. Rabbimiz insanların zihnini inşa etmeye çalışıyor. Kur'an'ın belki sanırım baştan sona bütün üslubu bunun üzerine kurulmuş. Yani işleyen bir zihin Kur'an'ı ancak anlayabiliyor. İnsanlar zihnini doğru işletmeyi öğrenirse, doğru yargılara, doğru hükümlere nasıl varılacağını öğrenirse, Kur'an'a o zaman muhatap olabiliyor. Bu üslubu, bu zihin olayını kavrayamayan insanlar, müşrik zihinler, önlerine doğrular da çıksa, hazır bilgi de sunulsa hiçbir şekilde o bilgiyi kullanamıyorlar. O yüzden Rabbimiz özellikle insanlarla olan ayetlerde, insanlara karşı olan kitaplarında sürekli bu üslubu gündemimize getirmeye çalışıyor. Bir de bunu kavratmaya çalışıyor. Çünkü insan eğer olaylara doğru bakamaz, zihin algılaması yapmazsa olayların iç yüzünü anlayamıyor. O yüzden müşrik zihinle iman etmiş bir zihin arasındaki tek fark bence burada. Çünkü insanlar bunu kavrayamadığı zaman olayların arka planını göremiyorlar. Bu tür kısalarda bu üstü bu çok iyi kavramamız gerektiğini düşünüyorum. Fazla da vaktimizi almak istemiyorum. Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum Mehmet abi. Allah razı olsun. Şimdi aslında biz okudukça biraz da kafayı okudukça daha çok sıkıntılar artıyor diye düşünüyorum. Birincisi aslında bu yani okuduğumuz sürelerde sürelerin hemen hemen tamamında sürelerin anlatım tarzında anlayamadığımız konularla karşılaşmaktayız. Kur'an'ın mecazi olarak anlattığı bu meselelerin biz bugünkü mantığımızla, bugünkü bilgi birikimimizle bunu anlamakta çok zorlanıyoruz. Tabii Kur'an'ın indiği tarihteki yaşam kesitine de indirgeyebilecek bilgimiz de yok. Yani vahiy aşamada indiği zamandaki toplum bunu nasıl anladı? Ancak rivayetlerle bazı bilgilere vakıf oluyoruz. Bu rivayetlerin de çok muhtelif olduklarını, çok aşırı İsrailiyatla süslendiğini ve tefsirleri incelerken bunları görünce de şaşırıyoruz. Yani bir bakıma biz berrak, saf bir zihinle vahyin indiği bir zamanki şartlarda nasıl anlatıldığını, nasıl anlaşıldığını kavrayamıyoruz. Belki Kur'an-ı Kerim'in bütününe baktığımız zaman özellikle sizin vurguladığınız bir husus var. Yani ayet ayeti tefsir eder. Bakıyoruz mesela bir önceki surede Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hayatını anlatılıyor. Bu surede bir başka kesiti ortaya önümüze çıkıyor. İleriki surelerde gene bir başka açıdan, başka bir boyutuyla karşımıza çıkacak. Şimdi bunları bir araya getirerek kafamızdaki bilgilerin netleşmesini sağlamak lazım aslında. Fakat bunda çok zorlandığımı söylemek istiyorum. Belki benim yaşadığım bir sıkıntıdır bilmiyorum ama özellikle bu mecazi anlatımla ilgili, sürelerde geçen peygamberlere verilen mucizelerle ilgili çok bariz bir şekilde sıkıntı var. Yani anlamakta zorlanıyoruz. Tefsirlere baktığımız zaman tabii belki örneklendirmek de gerekiyor. Bugünkü kıssada Hazreti Musa Aleyhisselam'ın işte asas yedi beyza dediği işte beyaz el gibi. Belki ileriki sürelerde karşımıza çıkacak muhakkak. Yunus Aleyhisselam'ın mesela yaşadığı işte balık karnındaki durumu veya bu mecazi anlamların gerçekten ne ifade ettiği, yani mucize midir, mucize ise nasıl bir mucizedir? Mucize sadece yani şöyle mi yorumlamak lazım? Kainatta işte fizik yasaları dışında bir olay gerçekleşmiyor mu gerçekten? Eğer gerçekleşiyorsa ki biz böyle tahmin ediyoruz. Yani mutlaka mucizeler vardır. Mucizeler sadece Allah'ın işte kevni yasaları çerçevesinde, sünnetullah çerçevesinde cereyan eden hadiseler olduğunu biliyoruz ama bugünkü bizim bilgi seviyemiz sünnetullah'ın ne kadarını kapsıyor onu bilmiyoruz açıkçası. Yani bildiğimiz olaylar, bildiğimiz prensipler işte belli birkaç tane fizik kanununa dayanıyor. Ama onun gerisini bilemiyoruz. Bilemediğimizden dolayı her cereyan eden hadise bu fizik kuralları yasalarına aykırıdır. O halde bu böyle değildir. Ve şöyle olmalıdır diyerek bizim şu anda bilmekte olduğumuz sınırlı fizik yasalarıyla anlatmaya, daha doğrusu anlamı zorlaştırmaya, zorlamaya çalışıyoruz. Özellikle mesela Hazreti İsa'nın işte babasız doğumu, yani o meydana geldiği, yani Meryem Aleyhisselam'ın, Hazreti Meryem'in hamile kalması nasıl gerçekleşmiştir bilemiyoruz. Ya da işte bakıyorsunuz bazı yerlerde işte Yunus Aleyhisselam'ın balığın, Yunus Aleyhisselam'ın yutması ve balığı devlete benzeyen, balığın karnını hapishaneye benzeyen zorlama yorumlar var. Peki mesela Musa Aleyhisselam'ın işte asasıyla denizi ikiye bölünmesi mucizesini, işte bu kevni yasalar çerçevesinde bunu böyle izah edemeyiz. Çünkü aklımız kavramıyor ama öyle diyebiliriz. İşte Meccezir olayıyla açıklamaya çalışıyor bazı müfessirler, bazı insanlar. Bunlar tabii bu gerçekten mesela Musa Aleyhisselam'ın asasıyla denize vurduğu zaman deniz yarılmadı mı? Eğer deniz yarıldıysa, yol açıldıysa bu nasıl bir olay, nasıl cereyan etmiştir? Açıkçası kafamızda bir soru işareti. Yani bu meccezi olayıyla hani açıklanabilecek bir olay mıdır? Çünkü bazı yorumlar da bu şekilde hani izah ettikleri için ben bu örneği veriyorum. Yani meccezi meselesi. Ve daha başka tabii bunu takip eden birçok olaylar var. Evet değerli dostlar, yani burada aslında Kur'an'da anlatılan bu tür olağanüstü ya da işte mucize hallerinin biraz daha hani belki gezdikçe anlatılıyor ama yani çözümlenmiyor. Yani benim kafamda açıkçası tam çözümlenmiyor. Bilmiyorum tabii sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz veya tabii özellikle ne düşünüyorsunuz ama yani sürekli karşımıza çıkacak bu. Maalesef benim yani bugüne kadar okuduğum bazı eserlerle ilgili yaptığım araştırmalarda hep çok net bir şeye tam kafamda çözümleyebilmiş değilim. Bunu sormak istiyorum. İkincisi mesela şeyde 17. ayete baktığımız zaman 17. ayette yani İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Musa Aleyhisselam kardeşine yani Firavun'dan talepleri İsrailoğulları için gelmiş oldukları belki biliyoruz ama İsrailoğullarını bizimle beraber gönder gelip İsrailoğullarını yani Firavun'dan talep ediyorlar. Burada Musa Aleyhisselam bir peygamber olarak sadece İsrailoğullarına mı gelmiştir? Yani muhatabı, getirdiği risaletin muhatabı Firavun ve avanesi olduğunu biliyoruz. Eğer öyleyse yani bir peygamber olarak aklın tebliğcisi olarak geldiyse niye sadece İsrailoğullarını istemektedir? Biz burada yanlış mı anlıyoruz yoksa bunu nasıl yorumlamak gerekir onu da sormak istiyorum. Ben konuda diyeceklerim bunlar sorular bunlar. Çok teşekkür ediyorum size saygılar. Hasan yaşlanmışsın artık ya. Yani ne diyeyim yaşlanmışsın. Senin geçen haftaki konuşmanı kayıtta yer kalmadığı için alamadık. Zaten benim konuşmanın son kısımları kayda girmedi. Gönderdiğim kayıtlarda senin konuşman olsaydı sana dinletirdim de. Taha suresini konuşurken Musa'nın sadece İsrailoğullarına değil bütün insanlara İslam'ı tebliğ ettiğini, Firavun'la mücadelesinin bu olduğunu ve inananları alıp götürdüğünü söylemiştik. Hatta ilk örnekte Mısır'ın hakimi Firavun'un yakınlarının, sihirbazlarının, Mısırlı olan sihirbazlarının ilk önce inandıklarını orada izah etmiştik. Onlar da beraber, Musa ile beraber yola çıktılar. Dolayısıyla Mısır'daki 27 yıllık mücadele içerisinde Mısırlılardan ve İsrailoğullarından Müslüman olanlar ayrıldılar. İsrailoğulları o zamanlar zaten kurtarıcı bekliyorlar. Çünkü kendileri küreleştirilmişlerdi. Ve bugün okuduğumuz Şuara suresindeki özette sınıf farklılığı yaratan bir idare karşı, bir anlayışa karşı Hazreti Musa zaten Allah'ın yasalarını tebliğ için gitti. Sınıf farkı yaratmaması gerektiğini, insanlara zulmetmemesi gerektiğini anlatmak için gitti. Ben ayetler geldikçe sembolik olarak anlatılanları elbette anlatacağım. Ama bu şu demek değildir yani. Mutlaka her arkadaş atalarından öğrendiği dini terk edip birdenbire hemen kabul gösterecek ve kafasına yatırılacak. Mesela Taha suresini okuduktan sonra Hasan kardeşimiz demişti ki ben iki şeyi öğrendim hatırlatayım kendisine. Bir, Musa'nın sadece İsrailoğullarını kurtarmadığını, İslam'ı Mısırlılara da tebliğ ettiğini ve Musa ile beraber Mısır'ı terk edenlerin sadece İsrailoğulları olmadığını, Müslüman olan Mısırlıların da terk ettiğini öğrendim. Bu benim için bir ilk oldu dedi ve Mehmet abinin anlattığı bu sembolik hadiselerdeki konuları kabul ettiğini söyledi. Bugünse hala anlayamadım diyor. Demek ki çarşambadan çarşambaya bir değişiklik var. Onun için Hasan'a sormalı. Hasan, geçen hafta başına taş mı düştüydü yoksa bugün mü taş düştü? Onu sormak istiyorum ben. Şimdi bu ayetle çelişiyor gibi izah gerekmez mi? Nerede çelişiyor? Yani sen görmek istemiyorsan ben ne yapayım yani? Hiçbir yerde çelişmiyor. Taha suresindeki anlattıklarımı dinle, sonra bunu dinle. İkisini de arka arkaya dinle. Bir tane çelişen bir şey bulamayacaksın. Sadece sen işten güçten fazla dikkatini veremiyorsun gibi geliyor bana. Ya Taha suresinde de diyor. Aynı şeyi söylüyor. Ben İsrailoğullarına almaya geldim diyor. Ne fark ediyor yani? Ama sonuçta bakıyoruz ki Müslüman olanlar sadece İsrailoğulları değil. İşte Taha suresinde de Şuara suresinde de hemen orada Müslüman olanlar sihirbazlar. İkisinde de aynı. Değişen var mı? Yani biz Musa'nın ve Harun Rabbine iman ettik diyorlar. Taha'da farklı mı söylüyorlar? Şu arada farklı mı söylüyorlar? Niye görmek istemiyorsun yani? Hemen bir kelimenin peşine takılıyorsun. Arkasından gidiyorsun. Allah ey kitap ehli derken işte ileride gelecek. Yahudiya ve Nasraniya diyecek. Bakın Yahudiya ve Nasraniya diyecek. Şimdi Allah'ın katında Yahudilik ve Nasranilik bir ırk mı? İsrailoğulları bir ırk mı Allah'ın katında? Hasan, bugünkü toplumların anladığı gibi veya lanse ettiği gibi İsrailoğulları veya Yahuda dediği zaman Allah veya Nasraniya dediği zaman Allah bir ırktan mı bahsediyor? Veya İbrahim soyundan derken Allah bir ırktan mı bahsediyor? Sen ne biçim Arapsın? Bir de Arapça konuşuyorsun. Arapça biliyorsun. Kur'an'da Yahuda, Nasraniye, İbrahim'in soyu, İsrail soyu bir ırk değil. Bir dine inanan, bir inanca inanan toplulukların anlatıldığıdır. Etnik köken olarak bir sürü insan vardır içinde. Fark etmez, değişmez. Ve insanlar anlasın diye de o günkü insanların tanımlarıyla Allah onu anlatıyor. Çünkü Allah'ın katında İsrailoğulları veyahut da Allah'ın katında efendim işte Yahuda veya Nasraniye yok. Ama toplumlar bir müddet sonra böyle tanımlıyor. Ve onları da tanımlarken Allah öyle hitap ediyor. Diyor ki ey Yahuda, ey Nasraniye, siz şöyle şöyle demiyor musunuz diyor. Ki İsrail, Yakup peygamberin ismi. Yakup peygamberin soyundan gelenleri, onun dininden gelenleri anlatıyor. Diğer taraftan Yahudiler özellikle Musa hikayesindeki olayları, sembolik anlatımları, özellikle kendileri kendi kitaplarında, kendi tarihlerinde, kendi anlatımlarında özellikle kendileri olağanüstü noktaya çekerek, yani Kur'an'ın anlatmak istediği gerçeklerin dışına iterek veya Tevrat'ın anlatmak istediği gerçeklerin dışına iterek kendilerine bir fantastik din ürettiler. Kutsal bir din ürettiler. Yani işte bizim dinimiz mucizelerle dolu. Dikkat ediyorsanız en çok mucizeler Musa'nın hikayesinde var. Geçen de Saadet Hanım da söyledi. Çünkü Musa'nın hayatındaki geçen hadiseleri işte Kasas suresinde de okurken göreceğiz. Orada daha geniş gelecek onlar. İşte kan, çekirge, ölüm ve değişik mucizeleri. Yedi beyza olarak anlatılan, işte Hasan'ın dediği gibi yedi çeşit mucize olarak anlatılan konuları oraya gelince bir daha anlatacağız. Ne şekilde olduğunu anlatacağız. Bütün bunları Yahudiler kendi kaynaklarına fantastik olarak ele aldılar. Ve bunları sürekli bu şekilde değerlendirdiler. Ve kendilerine bir kutsal din ürettiler. Çünkü Allah'ın en çok yasakladığı şeyi kendileri yaptılar. Allah bir ırkın üstünlüğünü gündeme getirmedi. Allah insanları sınıflamadı. Allah insanları eşit yarattı. Hepsi Adem oğulları olarak yarattı. Ve insanların arasında hiçbir fark yaratmadı. Ama Yahudiler kendilerine ayrı bir ırk kabul etti ve kendilerini sınıfladı. Diğer insanlardan ayırdı, diğer soylardan ayırdı ve kendilerine bir üstünlük verdi. Şimdi bu üstünlüğünün desteklenmesi gerekiyordu. İşte bu destekler Musa'nın hayatındaki bir sürü olayı, normal hayatında geçen olayları fantastik bir noktaya getirerek, kutsal bir noktaya getirerek, mucizeler boyutuna getirerek ve bu mucizeleri de farklı bir boyuta getirerek bir kültür oluşturdular ve bu kültürü de ne yazık ki bizim tefsircilerimiz kitaplarını aldılar. İsrailoğulları, Yakup peygamberin dinine uyanlar, artı Musa'ya uyanlar, etnik kökeni kim olursa olsun, evet o günkü inanmış olanlar, Yakup'a o gün inananlar, ondan sonra Musa'ya inananlar İsrailoğullarıdır. Yani Müslümanlardır İsrailoğulları. Musa'ya inananlar Müslümanlardır. Yakup'a inananlar Müslümanlardır. İsrail, Yakup'un ismidir. Onun diğer ismidir. Bugün insanlar işte Hristiyanlara İseviler demiş, Müslümanlara Muhammediler der gibi, Yakup'a inananlara da İsrailliler demişler. Öylece gelmiş kültür olarak. Mucizeler konusunda hala da fantastik hikayelere inananlara Allah izan versin derim, akıl versin derim, irfan versin derim, anlayış versin derim ve Allah'ın ayetlerini diğer ayetlerle anlasın derim. Hazreti Musa'nın beyaz eli onun gücünün, iktidarının, zulümden arınmış, adalet içinde olan o elin gücünün Allah'ın ayetleriyle desteklenmiş, Allah'ın bilgisiyle desteklenmiş bir güç ve kudreti olduğunu, değilse elini çıkardığı zaman birisi normal ten rengi, diğerisi parlak böyle ışık saçıyor bir el değil, tam tersine el, işte Vakıa suresinde de okuduk bakın. Allah ne diyor? Kitabı sağ elinden verilenler, kitabı sol elinden verilenler. Siz ayetleri birbirine bağlamadan mı geçiyorsunuz? Sureleri birbirine bağlamadan mı geçiyorsunuz? Bütün ayetler, bütün sureler birbirine bağlıdır. Allah'ın Kur'an'daki her şey birbirine bağlıdır. Siz kitabı sağ elinden verilenler derken ne anladınız? Onlar arınmışlardır. Onlar mükafata ermişlerdir. Onların alınları, onların yüzleri pırıl pırıl parlar. Öbürküleri ise sol elinden verilenler ise kapkaradır. Zindan gibi gözleri kör, kulakları sağır, haşredilirler. Hasan, bu ayetleri okumuyor musun sen? Evet, parlak, tertemiz bir el, Musa'nın eli, vicdanına koyduğu, Allah'ın ayetleriyle desteklediği, bütün bedenini arındırdı. Taha suresini uzun uzun anlattık. Sanki yani hiç dinlememiş gibi, hiç yapmamış gibi. Üstelik de Hasan Taha suresini dinledikten sonra Ben artık inandım ki Musa'nın kavmi, Musa ile beraber çıkanlar sadece İsrailoğulları değil, Mısırlılar da vardı, şimdi de Müslümanlar da derken, keşke bant yetseydi de senin konuşmalarını sana bir dinlettirseydim Hasan. Ne yapayım? Yaşlanmışsın, yaşlanmışsın Hasan. Kendine gel. Anlamadıysan ne yapayım? Nil Nehri'ne bak. Koskoca deniz değil. Nil Nehri ve Kızıldeniz'in, bakın, Kızıldeniz'in denize boşaldığı yere, deltaya bakın. Açın atlası, deltanıza bir bakın. Kızıldeniz denize boşalırken, üzerinde daha İngilizler tarafından Osmanlı döneminde, ki o zaman Mısır Osmanlı'ya ait değildi, Kavala'ya aitti. Yani Mısırlılar ayrılmıştı bizden. Bir geminin geçeceği şekilde genişletildi. Hasan, sen tarih okumuyor musun? Kızıldeniz Akdeniz'e dökülürken deltalar şeklinde döküldü. O sular Kızıldeniz'den Akdeniz'e parçalanarak geldi. Allah ona 12 kol ayırdık diyor. Dikkatini çekiyorum. Ve bu parçalanarak gelen Kızıldeniz'den deltaya, delta oluşarak Akdeniz'e deltalar şeklinde boşalan bu sular daha yeni Süveyş kanalı açıldı. İngilizler tarafından ve bir geminin rahatlıkla geçebileceği şekildeydi bu açılış. Ki o bile yani karşılıklı bakıldığı zaman dar. O gün daha dardı. İşte Musa elindeki bilgiyle, o komutanlık bilgisiyle, orduları yönetme bilgisiyle o deltadan geçerken arkasından gelecek Mısırlılara öyle tuzaklar kurdu ki aklınız durur. Onları o deltalarda sulara boğdu. Ve o deltalardan kavmini geçirdi, yardı geçirdi. Sen şimdi yardı deyince su ikiye ayrıldı diyorsun öyle mi? Allah'ım yarabbim taş düşsün başına değil mi? 2 milyon kişi tabii. Evet, köprüler yaptı, başka şeyler yaptı, sallar yaptı, tuzaklar kurdu, suların etrafını çevirdi, birikintiler yaptı, barajlar yaptı. Ondan sonra da tuzaklar kurup batırdı. Adamları mahvetti. Çünkü büyük bir dahaydı, büyük bir ordu komutanıydı yani. Hala da Hasan'ın uykusu gelmiş herhalde. Hala da geçen haftaki anladıklarını, kendi söylediklerini bugün inkar ediyor. Ben buna şaştım yani. Üzüldüm Hasan. Gerçekten yaşlandığına karar verdim. Oy birliğiyle yaşlandığına karar verdim. Kafamda bak aklımla, muhakememle, kalbimle oy birliğiyle yaşlanmışsın diyorum. Peki. Taha suresini bir daha dinle. Arkasından Kasas suresini okuyacağız. 2-3 süre sonra o da gelecek. Hepinize iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hasan Taha suresini bir daha dinle. Hem de 2-3 defa dinle. Fabrika işlerini biraz sakin tut. Allah'a zaman ayır. Allah'ın kitabına zaman ayır. Dünyanın işi bitmez. Hele hele patronların işi hiç bitmez. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Kendinize iyi bakın. Çoluğa çocuğa selam söyleyin. Eşlerinize selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öperim.